Electron, Star Transmission, Star Assembly, Star Opramen, Jitvei. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz de Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnal! Ministrul transporturilor Lucian Șova a demisionat din guvern după ce aseară liderii PSD au votat explicit pentru plecarea sa din funcție. Tot azi, Ministerul transporturilor a publicat raportul după verificările făcute la Metrorex și la CFR Marfă. La magistrala de metrou drumul Taberei Pantelimon s-au descoperit indicii de fraudă, iar la CFR Marfă un posibil prejudiciu. 13 organizații non-guvernamentale avertizează stocurile de medicamente pentru pacienții cu HIV-SIDA s-au epuizat în multe spitale, liderii organizațiilor au pregătit o scrisoare deschisă pentru premierul Viorica Dăncilă. După exodul medicilor, asistăm la o plecare alarmantă din sistemul de învățământ a profesorilor titulari. Aproximativ 500 de profesori din școli generale și licee au demisionat anul trecut. O nouă rectificare de buget pregătită de guvern, ce ministere pierd bani și unde se duc aceste sume, vă spunem în jurnal. Românii vor folosi la cumpărături tot leul încă 5 ani cel puțin. Cel mai recent termen propus pentru trecerea la moneda euro 2024. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ministrul transporturilor Lucian Șova a demisionat după ce aseară liderii PSD au votat explicit pentru plecarea sa din funcție. Ministrul a avut o ultimă discuție cu premierul Viorica Dăncilă chiar înaintea ședinței comune a guvernelor României și Republicii Moldova de astăzi. Deocamdată premierul nu a trimis demisia lui Lucian Șova la Palatul Cotroceni. Ce se mai așteaptă la guvern, aflăm de la Anca Simina. Cu așa numita demisie de onoare a lui Lucian Șova oficializată, președintele Klaus Iohannis este practic obligat să vacanteze funcția de ministru al transporturilor în cel mult 15 zile și să numească un înlocuitor, fie un interimar, fie un ministru titular. Între timp, Ministerul Transporturilor va fi condus de un secretar de stat. Locul lui Lucian Șova e vizat de Mircea Drăghici, trezorierul PSD, care are însă nevoie de acordul președintelui. Înainte de a trimite la Cotroceni demisia ministrului transporturilor, premierul așteaptă și oficializarea retragerii vicepremier lui Paul Stănescu. Ministrul dezvoltării nu se grăbește însă să demisioneze. După ce PSD a cerut explicit aseară să plece, Paul Stănescu a anunțat printr-un comunicat de presă că se simte umilit și nu dorește să intre, citez, într-un joc politicianist. Îmi voi face propria analiză și voi decide în consecință, a transmis ministrul, al cărui scaun e urmărit de Olguța Vasilescu după votul din partid. Pentru moment, Viorica Dăncilă a trimis la președinție cele două nominalizări ale PSD în așteptarea unui răspuns din partea lui Klaus Iohannis, pornind de la premisa că și fără demisia actuală ministrii, șeful statului nu ar trebui să poată refuza o propunere de revocare venită din partea premierului. În ultima zi a domnului Lucian Șova în guvern, Ministerul Transporturilor a publicat rezultatele unor controle făcute la Metrorex și la CFR Marfă. La magistrala de metrou drumul Taberei Pantelimon s-au descoperit indicii de fraudă, iar la CFR Marfă raportul vorbește despre un posibil prejudiciu de 19 milioane de lei. Are detalii Sonia Teodoriu. Metroul din drumul Taberei tot nu este gata. Lucrările presupun costuri suplimentare, 188 de milioane de lei, au dat autoritățile în plus față de ce era prevăzut în contract, 395 de milioane de euro. Corpul de control al Ministrului Transporturilor a semnalat deocamdată posibile fraude din fonduri europene și o subevaluare inițială a costurilor lucrărilor. Consiliul de administrație al Metrorex va cerceta pe ce s-au cheltuit acești bani, dar pentru că e vorba de fonduri europene, o anchetă ar trebui să facă și Departamentul pentru lupta antifraudă, concluzionează raportul. Ministerul Transporturilor a făcut verificări și la CFR Marfă. Corpul de control al ministrului consideră că în cadrul unei licitații pentru transport de cărbune, CFR Marfă ar fi pierdut un posibil profit de peste 19 milioane de lei. Comisia de licitații ar fi mers pe singura ofertă existentă, deși în interesul companiei ar fi fost să organizeze mai multe licitații și să ceară mai multe oferte. O nouă rectificare de buget pregătită de guvern, sunt tăiate fonduri de la educație, cercetare, transporturi și agricultură. Este a doua rectificare din acest an. Guvernul speră ca astfel să se încadreze în ținta de deficit bugetar de 2,97% din produsul intern brut. Spre exemplu, bugetul educației rămâne fără 198 de milioane de lei. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ reacționează prin secretarul general Cornelia Popa Stavri. nu înțeleg această atitudine a guvernului față de educație. Așteptam să aloce banii necesari pentru hotărârile judecătorești, de exemplu, care sunt executorii, devin executorii și suntem obligați să apelăm la executarea silită cu privire la aceste hotărâri judecătorești. S-au împlinit deja 7-8 ani de când se tot eșalonează aceste hotărâri. Așteptam această rectificare bugetară pentru ultima tranșă. Această măsură este deja mult dăunătoare sistemului de învățământ. Ministerul Cercetării pierde peste 228 de milioane de lei. Sumele tăiate de la mai multe ministere vor merge la fondurile de salarii pentru alocații, dar și dobânzi. Explicațiile au venit de la ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici într-o intervenție la Antena 3. Singurul motiv pentru care s-a pus această reducere de fonduri la anumite ministere este doar în modul în care execuția astăzi se prezintă. Dacă banii nu sunt cheltuiți așa cum la început de an ministerele au anticipat, nu ai cum să lași în mod artificial aceste sume la aceste ministere și să nu le cheltui acolo unde ele trebuie să fie cheltuite. Fie că mai ajung la cheltuiri cu bunuri servicii, fie la cheltuiri personal, fie la cheltuiri cu dobânzi, subvenții, transfer între unități ale administrației publice, pentru că și acolo avem o alocare substanțială, contribuția noastră la Uniunea Europeană. Sunt propuneri de realocare. Eugen Teodorovici prefigurează un nou conflict cu administrația prezidențială, care a pierdut bani la prima rectificare și nu va primi nici de această dată sumele cerute. E o diferență, într-adevăr, au cel mai mult și am alocat o sumă mai mică. Dar asta este valabil la toate ministerele, să spunem. E o diferență între cât au cerut ministerele ca și necesar, să spunem, și cât a alocat pe minister de finanță. Dar, per total, este o rectificare bugetară a doua pozitivă pe acest an. Avem 1,5 miliarde per sold, practic în plus, alocate la acest moment. După exodul medicilor, asistăm la o plecare alarmantă din sistemul de învățământ a profesorilor titulari. Aproximativ 500 de profesori din școli generale și licee au demisionat anul trecut, nemulțumiți de salarii, de condițiile de muncă și de lipsa de apreciere profesională. Din nou, Cornelia Popastavri, secretară generală Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Rămânem fără specialiști în învățământ. Profesorii titulari sunt cei care au dat un examen destul de serios, au pregătit o viață pentru acest examen, foarte mulți dintre ei, pentru că posturile titularizabile nu au fost atât de ofertante la nivelul învățământului și faptul că ei au renunțat după o viață de muncă trebuie să ne ridice semne de întrebare serioase. Sistemul preuniversitar număra în anul școlar precedent peste 200.000 de cadre didactice titulare. 13 organizații neguvernamentale avertizează, stocurile de medicamente pentru pacienții cu HIV-SIDA s-au epuizat în multe spitale, un semnal că urmează cea mai gravă criză de tratament din ultimul deceniu pentru această categorie de pacienți, spun liderii organizațiilor, care semnalează situația gravă într-o scrisoare deschisă adresată premierului Viorica Dăncilă. Între timp, Sorina Pintea a anunțat că o strategie referitoare la persoanele cu HIV-SIDA va fi prezentată mâine de reprezentanții Agenției Naționale de Programe și ai Ministerului Sănătății. Mihai Bucureștean. Rezervele de medicamente din mai multe spitale din țară pentru tratamentul HIV-SIDA sunt deja epuizate, arată cele 13 organizații care atrag atenția că există riscul să nu poată fi asigurat necesarul de medicamente pentru cei aproape 20.000 de pacienți din România. Organizațiile reclamă lipsa unui mecanism de coordonare între instituțiile statului și vor adoptarea de urgență a planului național care să permită finanțarea activităților de prevenire și combatere a HIV-SIDA. Ministrul Sănătății Sorina Pinta a recunoscut că există probleme pe de-o parte din cauza furnizorilor de medicamente, dar și din vina spitalelor în care se oferă aceste tratamente. Prin noua rectificare bugetară făcută de guvern vor fi alocați bani în plus pentru tratamente, mai spune Sorina Pintea. Dintre cele aproape 20.000 de persoane cu HIV-SIDA care trăiesc în România, 3 sferturi sunt bărbați și un sfert femei. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Românii vor folosi la cumpărături tot leul încă 5 ani cel puțin. Data la care România ar ajunge să folosească moneda unică europeană, euro, se tot îndepărtează. Cel mai recent termen propus, 2024. Proiectul de trecere la euro în 2024 va fi prezentat luna viitoare de o comisie națională care se ocupă de acest lucru. Are amănunte Iulian Ochi. Anul 2024, menționat la începutul lunii noiembrie de Ministerul Finanțelor, a fost confirmat pentru Mediafax de surse apropiate discuțiilor. Proiectul de aderare la euro include un plan de acțiune, un studiu și un calendar. România ar putea să folosească moneda europeană peste mai bine de 5 ani, dacă ajunge la un PIB pe cap de locuitor de peste 70% față de cât este cel al zonei euro. România avea anul trecut un PIB pe cap de locuitor la nivelul de 60%, în condițiile în care în 2000 era la 30%. Țara noastră are însă probleme din cauza deficitului comercial ridicat, care a ajuns la aproape 10 miliarde de lei la 9 luni. În plus, o parte din acest deficit provine chiar din importurile alimentare ridicate din Ungaria și Polonia, mai arată agenția citată. Din zona euro fac parte 19 state dintre cele 28 membre ale Uniunii Europene, care vor deveni 27 începând din martie 2019, după Brexit. Jurnalul de prânz Europa FM, trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Argentina a învins Mexic scor 2-0 într-un amical, același scor cu care s-a impus și în urmă cu două zile într-un alt meci de pregătire cu același adversar. Acum au marcat Icardi din minutul 2 și Dybala spre finalul întâlnirii. Messi nu a participat la această acțiune. Mare surpriză în Peru, unde reprezentativa gazdă a fost învinsă pentru prima oară în istorie de Costa Rica, 3-2. Fără dinamoviștii Penedo și Cooper, Panama a pierdut acasă 1-2 cu Ecuador, iar Chile a trecut cu 4-1 de Honduras, tot în meci amical. Dinamo București a învins formația finlandeză Rihimen Cox în penultimul meci din faza grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin, 24-22. Albroșii au condus din debutul întâlnirii până la final, însă nu au reușit să se desprindă decisiv. Hugo Descat a fost cel mai bun marcator cu 7 goluri. Dinamo ocupă în acest moment locul al doilea calificant, la egalitate de puncte cu lidera grupei Wisla Plock, însă campioana României are un meci în plus față de contracandidate. În ultima etapă, săptămâna viitoare, dinamoviștii vor juca pe terenul ultimei clasate echipa elvețiană Wacker Thun. Ultimele reprezentante ale României în cupele europene la basket masculin și-au încheiat participarea modestă în FIBA Europe Cup. Campioana CSM CSU Oradea a pierdut în Turcia 68-84 cu Sakaria și s-a clasat ultima în grupa sa cu o singură victorie în 6 meciuri. Steaua a câștigat la Ploiești 87-70 cu echipa ucraineană Cherkasy Mavpy. După 5 înfrângeri consecutive, roșialbaștrii au reușit o victorie grație prestației pivotului american Skyler Spencer, MVP, cu 20 de puncte, 14 recuperări și 4 pase decisive. Tenismenul italian Daniele Bracciali a fost interzis pe viață din orice activitate legată de acest sport și nu mai are voie nici măcar să asiste la vreun meci după ce s-a dovedit că a participat la trucarea unor partide. El a primit și o amendă de 250.000 de euro pentru că în 2011 la Barcelona a trucat niște meciuri de dublu. Partenerul său de atunci, un alt italian, Potito Starace, a fost suspendat pentru 10 ani și amendat cu 100.000 de euro. Daniele Bracciali are 40 de ani, iar Starace 37. Cei doi sunt recidiviști, au mai fost implicați într-un scandal de meciuri trucate în 2007. 13:13, jurnalul de prânz s-a ajuns la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. La Europa FM începe acum România în direct. În studio, ca de obicei, Moise Guran. Bună ziua! Mulțumesc, bună ziua! Ca de obicei, tot eu sunt. Doamnelor și domnilor, inspirat de știrea, cum vă spuneam, de știrea cu minciuna bugetară din România, o minciună care ne place, de ce să zicem că nu ne place, dar care a fost devaluată, cum ați auzit probabil deja la știri, nu sunt bani pentru salarii, nu sunt bani suficienți pentru salarii, decât dacă nu mai facem autostrăzi, dacă nu mai facem școli, dacă nu mai facem educație, dacă nu mai facem în general nimic în România. Inspirați, vă spun de la asta, vă propun o dezbatere istorică astăzi. Care este relația poporului român cu minciuna? O iubește mai mult sau mai puțin decât iubește adevărul? A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Deosebit de rece astăzi în regiunile extracarpatice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 grade în jumătatea de nord a Moldovei și 6-8 grade în regiunile vestice. Vor fi precipitații mixte la munte, în Oltenia și izolat în Muntenia și în estul Transilvaniei. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și sudul Dobrogei. Cer acoperit și în București, maxima de astăzi 2-3 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Tușești, ai febră, îți curge nasul. Parcă ai stampat toată ziua. Descoperă efectul Teraflumax răceală și tuse. Teraflumax răceală și tuse conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome de răceală și gripă. Teraflumax răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani, un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ai bufeuri, transpirații nocturne, tulburări de somn, stări de nervozitate și iritabilitate? Fă rapid un test. Alege noul test pentru menopauză Mastrel Meno și știi sigur dacă ai intrat la menopauză. Testul pentru menopauză Mastrel Meno se face acasă și afli rezultatul în 5 minute. Mastrel Meno Test. Disponibil în farmacii. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Alisa, Alvina, Ariel, Aurora, Calypso, Celeste, Lorelai, Mary. Și la cine e? Ea e Giselle.